یا سیدی، دوران اعتکاف اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے تو کب اور کس طرح مسجد سے نکلے؟ نیز مسجد آلودہ ہو جائے تو کس طرح پاک کرے؟ اول تو دیکھیے، مسجد میں، مسجد کی چٹائی یا مسجد کے فرش یا مسجد کے کارپیٹ پر بغیر اپنی کوئی چیز بچھائے سونا نہیں چاہیے، اس کا تو خاص خیال رکھنا چاہیے. وہی کہ اگر آلود ہو گیا تو، جیسے بچوں کا بھی منع ہے کہ بچے آلود کر دیتے ہیں، یہ یہاں بھی واقعات ہوتے ہیں، بچوں کو لے آتے ہیں لوگ، پھر بےچارے کبھی چھوٹا کبھی بڑا پیشاب کر دیتے ہیں، پبلک کو کیا ہے. تو اس طرح سونے والے کو چاہیے کہ وہ احتیاط سے سوئے، چادر بچھائے وہ بھی موٹی والی چٹائی بچھا لے، ذہن سے ایسی چٹائی بچھائے جس کے تنکے نہ جھڑتے ہوں. یہ جو سادہ چٹائیاں آتی ہیں اس کے تنکے وہ جھڑتے تو مسجد میں کچرا کرنے کی بھی تو شرعاً اجازت نہیں ہے. اچھی والی چٹائی بچھائے، چلو یہ نہیں ہے میسر تو کوئی موٹی چادر بچھا لے، گدڑی اپنی بچھا لے، کوئی ایسی چیز کہ جس پر اگر وہ اس کی غلاظت گری بھی تو اس سے وہ چھن کر فرش مسجد تک نہ پہنچے. اور اب غسل فرض ہو گیا ہے تو پہلے وہیں تیمم کرے، اور تیمم کرنے کے بعد مسجد سے باہر آ کر، یہ وضو خانہ یا غسل خانہ ہے وہاں، غسل کے لیے حاضری دے. تیمم کا طریقہ اور اس کے مسائل ہیں، وہ ابھی نیا رسالہ چھاپا ہے، ویسے اس میں بھی رسالہ اختاریہ میں بھی، پھر نیا رسالہ تخریج کے ساتھ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا غسل کا طریقہ، اس میں تیمم کی قدر تفصیلی بیان ہے، طریقہ بھی ہے، اس کی سنتیں اور آداب، مدنی پھول، کس کس چیز سے تیمم ہو سکتا ہے، کس سے نہیں ہو سکتا، یہ بہت ہی اہم احکام ہے. تو اب یہ کہ غسل وہ کر لیا اس نے، لیکن اب جو جگہ ناپاک ہو گئی اس کا کیا کریں؟ یہ سوال الگ ہوتا تو بھی صحیح تھا، لیکن چلو ساتھ ہے. تو وہ جگہ ناپاک ہو گئی اس کا کیا کریں؟ اس پر یہ فرض ہے کہ اس کو پاک کرے. مسجد کی جگہ اس نے ناپاک کی ہوئی ہے اور اس کو ہی پتا ہے کہ یہ میں نے ناپاک کر دی ہے، میری وجہ سے، میری غفلت کی وجہ سے ناپاک ہوئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.